Teseo, Egeo, filo de la reĉo de Ateno, antaŭ kelkaj jaroj ekvagis monden kaj ne revenis. Kiam Ateno estis minacata de milito, la maljuna reĝo elsendis heroldojn por ke ili serĉu la filon. Sekvante la spurojn de la heroaĵoj de Egeo, ili venis en fremdan reĝan regnon, kie la filo de la Atena reĝo geedziĝis kun reĝa filino. Al la juna paro naskiĝis post nelonga tempo filo, kiun ili nomis Tezeo. Egeo regalis la heroldojn, kaj post la manĝo li demandis ilin, kiam ili venis. Egeo, ili diris, via hejma urbo estas minacata de milito. Via patro estas jam maljuna, kaj ne plu kapablas elteni la penojn de milito. Li petas vin reveni, kaj konduki la Atenanojn al la venko. Egeo malgajiĝis, sed li ne povis rifuzi la deziron de la reĝo. Antaŭ iri sur la ŝipon, li levis ĉe la bordo grandan ŝtonblokon kaj enfosis sub ĝin sian glavon kaj siajn ŝuojn. Poste li parolis al sia edzino. Mi ne scias, kiom longe la milito en Ateno retenos min, kaj kiam ni nin revidos. Se mi ne revenos, antaŭ ol nia filo Tezeo estos plenkreskinta, tiu case konduku lin al tiu ŝtono. Se li havos sufiĉe da forto por levi la ŝtonon kaj preni la glavon kaj la ŝuojn, li sekvu min al Ateno. Egeo adiaŭis de la edzino kaj de la filo kaj baldaŭ la velo malaperis post la horizonto. Pasis tagoj kaj jaroj. Tezeo plenkreskiĝis ĉe sia patrino en la reĝa palaco. Li ekzercis sian menson kaj siajn fortojn, kaj kiam li estis jam granda kaj forta, la patrino kondukis lin al tiu ŝtono, sub kiu troviĝis la glavo kaj ŝuoj de la patro. Se vi povos levi la ŝtonon, diris la patrino, mi ĝojos havi tian fortan filon, kaj malgajos, ĉar ni disiĝos. Tezeo firme starigis sin sur la sablo, kaj forŝovis la ŝtonon. Li surmetis la ŝuojn, kroĉis la glavon al sia zono, kaj reiris kun sia afliktita patrino en la burgon, por pretigi sin por la vojaĝo al la patro. La patrino insiste konsilis al li uzi la marvojon al Ateno, ĉar la vojo trans la montojn estas tro danĝera, kaj rabistoj kaj sovaĝaj bestoj svarmas en la arbaro. Sed Tezeo ne lasis konvinki sin. Kion mia patro dirus? Li obĵetis, se li ekscius, ke mi elektis la pli facilan vojon. Li sopiris heroajn agojn en la maniero de Heraklo. Tial li survojiĝis surpiede kaj sola al Ateno. La vojo kondukis tra montoplena regiono, trans rokojn kaj tra densaj arbaroj. Je kurbiĝo de la arbara vojo embuskis en la vepro terura rabisto. Li rabatakis la migrantojn per ferokovrita klabo. Ancau sur Tezeon li jetigis en sia cascheio. Vi venas giusta tempe, vocis Tezeo, via clavo placas al mi. Mi purigos per gila regionon de tiei sentauguloi kiel vi. Li levis la glavon, evitis la baton de la rabisto, cai traboris lin, la clavon li prenis al si. En la vaste etendigiantai arbaroi, cai montai solezeioi, li renkontis ancorau quelcain aliain rabistoin, cai mortbatis ciuin. Se la glavo ne suficis al li, li prenis kiel Heraklo la clavon, cie tie la homoi elspiris malsargite. Ili de nove povis vojaĝi sen moleste, sen devi timi rabatakoin. Sed la plej terura renkonto ancorau attendis Tezeon. La lasta rabisto sur la vojo al Ateno estis la rabisto Prokrusto. Li ne jetigis criante cae armite sur pacemai migrantoin, sed invitis ilin gentile en sian domon. Ancau Teseon li afable ridete invitis riposi de longa migrado. Li petis lin veni alla la manciotablo, cae regalis lin per mancio cae trincajo. Post la mancio diris Procrusto, vi estas laca migranto, sequu min, la lito viniam attendas. Li havis du litoin, malgrandan cae grandan. Alla la migranto li donis ciu foie tiun liton, ciu ne convenis alla la migranto. Granduloin li cuscigis sur la malgrandan liton, malgranduloin li metis sur la grandan. De la granduloi li mallongigis per hakilo la membroin, de la malgranduloi li etendis la membroin per martelado. Tiel li turmentis ilin, gis ili eligis sian animon. La grandan Teseon la giganto volis devigi sur la malgrandan liton, sed Teseo ekkonis kiun sorton Procrusto volas havigi al li, kaj agis per rapide ol la giganto. Li ĵetis lin sur la malgrandan liton, kaj detranĉis per unu bato de la glavo ties kapon. Poste neniu danĝero plu minacis lin. Baldaŭ li paŝis tra la urba pordego de Ateno. Li promenis tra la stratoj kaj vizitis la pompajn konstruaĵojn. La homoj, kiuj renkontis lin, rigardis siaflanke lian polvokovritan figuron, lian sunbrunigitan vizaĝon kaj lian longan hararon. Ili miris pri la grandega klabo, kaj masonistoj, kiuj laboris je la templo de Apolono, komencis moki lin. Teseo ne respondis. Silente li eljungis la bovojn de ĉaro, staranta antaŭ la templo, kaj ĵetis ilin sur la mokantojn je la skafaldo. Ĉiuj, kiuj vidis tion, silentiĝis pro miro. Antau la regia palazzo viglis, aroi da excititai viroi grumble discutis contra la regio Egeo. Estis de nove veninta la tago, ciam la Atenanoi sendu oferdone sep iunuloin cae sep virgulinoin al Creto por la Minotauro. Tio estis la sanga tributo, ciun la regio de Creto postulis. Iam oni arancis en Ateno festain ludoin cae concursoin. La regio de Creto, Minoo, sendis tiam sian filon pro tio. Tiu venkis ciuin Atenanoin cae colerigis tiel la region Egeo. Egeo inside murdigis la regian filon, cae inter Creto cae Ateno ec furiosis cruela milito. Minoo venis cun sia tuta floto alla la Atena bordo, desertigis la landon, cae venkis la Atenanoin. De tiam la Atenanoi en ciu naua jaro devis liveri sep iunuloin cae sep virgulinoin al Creto. Minoo enfermigis ilin en la labirinton, cia la monstra Minotauro voris ilin. Tio estis la sanga tributo alla la regio de Creto. La Atenanoi indignis pri regio Egeo, char li ne defendis sin contrau tia terura tributo. Por cio li defendus sin, incitis quelcai viroi la maltranquilon. Lin tio ja ne concernas. Estas infanoi niai, ciui iradas en la morton, ne liai. Li ne havas infanoin, cae tial ancau ne comprenas nian doloron. Ili indignigis, sed ili lotumis samtempe, ciu estu sendita al Creto. Tiui, ciui bonŝancis, ne plumixigis en la querelon, sed la lotumitoi eclarmis. Teseo mixigis inter la bruantan amason, cae auscultis cion. Poste li annoncigis ce la regio. Egeo acceptis sian filon kiel fremdulon, cae ne ecconis lin. Fremdulo, vi venis en malgaia momento al ni. Tiel li acceptis Teseon. vi venas shaine el granda malproximo, cae nescias pri nia malfelicio. Alicase, vi certe prefere preter irus la urbon en granda distanzo. Mi venis, regio, effettive el granda malproximo, diris Teseo. Mi scias pri via afflicto, cae volonte helpus al vi. Mi intensas iri cun la victimoi, ciuin vi sendos al tiu minotauro, ciel unu el ili, promesu plenumi mian desiron, io ain ocasos. Surprizite rigardis Egeo Teseon. Vi volas libervole iri cun la victimoi, ciu? Ciu vi estas, che vi ne timas perdi vian vivon? Perdos la vivon Minotauro, nemi, diris Teseo audace. Promessu al mi plenumi la desiron, cae mi diros al vi, ciu mi estas. Ciel en sonjo consentis Egeo? Poste Teseo montris alla la regio la glavon cae la shuoin. La oculoi de Egeo plenigis sin per larmoi, cae lidis etendis la bracoin. Apenau mi revidis mian filon, le lamentis, mi perdu lin de nove, ciu, sed sian regian promesson li ne povis rompi. Tuta Ateno quasau susuradis de la novajo, ciel arbofolioi problovanta vento. Che en la palazzo aperis ne attendite la regio filo Teseo, iu intensas mortbati Minotauron. Oni interparolis plu pri nenio alia. Hom amaso accompanis la lotumitain virgulinoin cae iunuloin ala la haveno. Inoi kisis la armiloin de Teseo, cae la viroi jubilis entusiasme al li. Egeo disigis nur tre malvolonte de Teseo. Li parolis al li, mi estas iam maljuna, cae maljunuloi estas sen pacienzae ciel infanoi, tial mi ordonis cun porti ancau blancan velon sur la shipon. Vi veturos ciel ciam cun nigra velo, sed se vi successos mortigi Minotauron, hissu la blancan velon. Mi tiam jam de malproxime vidos, ciu mi povos gioi pri la venco. La shipo ecveturis, cae la popolo cun la regio reiris en la urbon. En ciui crescis la espero, cae malpliigis la disiga doloro. En Creto attendis iam regio Minoo, cun sia sequantaro, la shipon el Ateno. La shipo cun la nigra velo enveturis en la havenon, cae sep iunulinoi, cae sep iunuloi, inter ili Teseo el grimpis teren. La iuna heroo de la aliai Atenanoi differenzis per sia alta cresco, cae sia fiera rigardo, ec Minoo vidis lin cun placio. Teseo rigardis recte al alia visaggio, cae parolis. Ne pensu, regio, che mi venis por servi al Minotauro ciel voragio. Mi venis por mortigi la monstron, cae por liberigi la heimlandon de la terura tributo. La regio subigis sian ridadon. Se vi estos tiel curagia, ciel lau viai vortoi, vi eble povos successi pri tio. Se vi mortigos Minotauron, mi donatsos al vi, cae al viai gecunuloi, la liberon, cae resignos pri la tributo de Ateno. La regidino Ariadno staris en la accompanantaro, cae auscultis en sorcite. Si ne povis lassi la oculoin de la alte crescinta heroo. Liam de longe estis for irinta, cae malaperinta el sia rigardo, sed lia bildo ne forlassis sin. Si bedauris lin, cae sciis, che li iros sen sia helpo recte morten. La desiro savi Teseon forpelis Ariadnon nocte el lalito. Sistel iris tra la quieta palazzo alla la carcero, en ciu la heroo cun siai cunuloi attendis la matenon. Ciui cuscis en maltranquila dormo, nur Teseo ne dormis. Ariadno malfermis secretan pordon, cae vocis malalaute la heroon, ciu estis absorbita en pensoin. Teseo esperis helpon de Dio, sed anstataŭ Dio venis juna bela junulino al li por helpo. Mi scias, ke vi volas mortigi Minotauron, haste flustris Ariadno, sed sola vi apenaŭ sukcesos pri tio. Mi kunprenis al vi fadenbulon, se vi paŝos en la labirinton, ligu la finaĵon de la fadenbulo al kolono kaj disvolvu dum la irado la fadenon. Minotauron vi ne povos mortigi per kutima feraĵo, tial mi kunprenis sorĉoglavon al vi. Se vi venkos sukcese en la batalo, vi trovos la vojon reen laŭ la disvolvita fadeno. Teseo volis danki al Ariadno, sed la regidino malaperis en la tenebro de la nocto. Se li ne tenus la glavon kaj la bulon ĉemane, li pensus, ke ĉio estas sonĝo. Sekvamatene la gardistoj malfermis la prizonpordon kaj elpelis la junajn Atenanojn eksteren al la labirinto. La junuloj pendigis la kapojn, la junulinoj ploris. Nur Teseo paŝis kun altelevita kapo kaj kuraĝigis la aliajn per siaj vortoj. Sub la vesto li kaŝis la sorĉoglavon kaj la fadenbulon de Ariadno. Ili paŝis en la labirinton plenan de kruciĝantaj irejoj, de tenebraj kavernoj kaj kaose interplektitaj haloj. Teseo ordonis, ke liaj samlandanoj restadu proksime de la elirejo kaj survojiĝis mem al Minotauro. Je la unua kolono li fiksis la fadenon kaj disvolvis dum la irado la bulon. La etendita konstruaĵo de Dedalo estis kvieta kiel tombo. Teseo palpe paŝis tra malhelaj irejoj, kaj ekterurigitaj vespertoj batadis per siaj flugiloj lian kapon. Li trapaŝis halojn, kies muroj en plena suno ardis, kaj li iris en malsekajn kavernojn, el kiuj penetris la odoro de ŝimo kaj putraĵo. Cie estis quieto, nur musoi ce ocase preterhastis sur voie, cae rampante cascis sin en siai truoi contra la heroo, araneoi fugis el siai disciritei retoi. Teseo viscis la sviton de la frunto, cae pascis en longan ireion. La suno radiis sur lin, kai prilumis maculoin de sekigita sango sur la muroi. Subite disciris tondranta mugiado la quieton. Teseo prenis la sorcioglavon, kai iris renconte al la mugiado. La mugiado plifortigis. Gi similis la mugiadon de storme vipata maro, kai longe etenditan tondraron. La colonoi en la ireioi tremis, kiel en stormo. Post curbigio de la ireio, Teseo equidis Minotauron. Li staris super monto da paligitai ostoi, kai scuadis sian gigantan taurocapon. Gia corpo estis homa, sed grandega, el liai nasotruoi jetigis flavai kai verdai flamoi, cae el lia buscego venena spiro. Li etendis siain gigantain vilain bracoin al Teseo por fracassilin. Teseo saltis flanken, cae la monstro turnigis plumpe al li. Fulm rapide la heroo pushis la sorcioglavon en gin, cae trafis Minotauron recte en la coron. La tero tondris, ciam la monstro renversigis cae fossigis en la argilan grundon. La echo de la falo audigis en ciui ireioi, cavernoi cae haloi. Ancau la virgulinoi cae iunuloi, ciui venis cun Teseo en la labirinton, audis gin. Nun Minotauro atacis Teseon cae mortigis lin, ili diris timoplene. Malgaje ili attendis sian propran finon. Intertempe palpis sin Teseo tra la malhelai ireoi reen al la elireio. Atente li iris lau la fadeno de Ariadno, cae secure atingis la cunuloin. Ili circaubracis lin, cae gioigite kissis lian visagion, cae liain manoin. Ien aperis antau ili Ariadno, quasau crescinta el latero. Rapide, sequu min, si vocis. Mia patro exciis, che mi helpis alvi. Li coleras, cae ne volas plenumi sian promesson. Antau ol li elsendos siain sbiroin alvi, ni fugios alla labordo, cae grimpos sur vian shipon. Ili postcuris Ariadnon. Si conducis ilin el la labirinto exteren sur vojo, kiun conis nur si. La vojo conducis alla la mara bordo, cae alla la scipo della Atenanoi. Antau ol regio Minoo ec conis, cio ocasis, la scipo de Teseo jam tiom malproximis, che successa persecuto ec ne penseblis plu. Ili interrompis sian veturon nur ce la insulo Naxo. Tie ili eliris, prenis trink aquon, mangis cae riposis. Ariadno endormigis, cae havis viglan sonjon. Aperis al si la dio Dioniso, cae ordonis al si resti sur la insulo. La sorto electis sin kiel edzinon de li. Ariadno obeis al la dio Dioniso, cae ciam la Atenanoi de nove iris sur sian shipon, si rifusis veturi cun ili. Teseo ne curagis contraustari la volon de la dio, cae postlasis Ariadnon sur Naxo. Li cae la aliei malgioiis, che Ariadno ne veturis cun ili al Ateno, cae pro sia malgaio ili forgessis la desiron de la regio Egeo. Ili ne sciancis la nigrain veloin contra la blancain. Sen pazienze attendis Egeo la alvenon de la scipo, cae la haveno estis plena de excititai homoi. Fine ce la horizonto aperis la scipo, proximigis, cae iam oni povis vidi la velon. Ciam Egeo equidis la funebran coloron ce la masto, li mal esperiginte jetigis de la alta bordo en la maron, cae la ondoi super li fermigis. Teseo, la venquinto, redonis la savita in iunuloin, cae la virgulinoin al ties gepatroi, sed sian patron li ne revidis. Ciam la maro portis la mortan region al labordo, Teseo solene entombigis lin, cae fondis ie lia memoro feston, cio la posteuloin memorigu pri la malgioia gioia ocasajo de la heroa veturo de Teseo. La maro en cio la regio trovis la morton, de tiam estas nomata lauli Egea maro. La tuta popolo gioiis, ciam Teseo sidigis sur la malplenan tronon, cae farigis la regio de Ateno. Li regis ne nur per la glavo, sed ancau per prudento. La legendo raccontas, che li unuigis la comunumon, cae donis novain legioin al sia heimlando. Oni assertas, che de limigis sian regian potenzon, cae interconsiligis cun consilio el la plei saggiai cae plei noblai viroi della lando. Tiel la heroo Teseo liberigis sian heimlandon, cae metis liberon, cae juron sur firman bazon.